Αν το ρίξει, να κατάω. Από μπορώ να τα γράψω τα στείλω σε όλου. Είναι καλή. Εμένα τελείωσε. Όλα αυτά τα φορτηγά. Δεν μπορεί να κάτσει. Δεν παίρνω εγώ. Πάρτε βερβούλα για να. Ναι, και κάνει ρίξιμο. Θυμάμαι εγώ του τείχου τη βερβούλα. Βερβούλα μου. Όλες οι βεβεργουλά μου, όλες οι βεργές είναι εδώ, όλες οι βεργουλά μου, όλες οι βεργές είναι εδώ. Βέργα μου, βέργουλα μου, κυβέργα μου, δεν είναι εδώ, κυβέργα μου, βέργουλα μου, κυβέργα μου. Πάει στη βρή βεργούλα μου, ναι, πάει στη βρή για νερό, ναι, πάει στη βρή βεργούλα μου, ναι, πάει στη βρή για νερό. Πάω κι εγώ. Πάω κι εγώ, βέργουλα μου. Πάω κι εγώ να πιω νερό. Πάω κι εγώ, βέργουλα μου. Πάω κι εγώ να πιω νερό. Να τη στολώ, βεργούλα μου, να τη στολώ, σω το νερό, να τη στολώ, βεργούλα μου, να τη στολώ, σω το νερό. Να τη τσακί, βεργούλα μου, να τη τσακί, σώτο σταμί, να τη τσακί, βεργούλα μου, να τη τσακί. Να πάει στη μαβεργούλα μου, να πάει στη μαναδιανή, να πάει στη μαβεργούλα μου, να πάει στη μαναδιανή. Το πήρε άργητα, ε. Της λέω να προχωρήσει λίγο γιατί το αργεί πολύ. Έχω μια τάση πιο αργά πεθαίνεις. Ναι, πολύ δύσκολο. Πολύ αργεί.